Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում նաև ծոփի ողորթ աշխարհն է տեղավորում աշխատում է Վարդգես Բաղդասարյանը, ռեժիսորական Վահանակի մոգուլ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Վաճառական եթերացին կնշի անարակ որդու վերադարձի կիրակին, որի խորհուրդը կմեկնաբանենք օրվան մեջ հյուրի արագածոտնի թմի հոգևորական արժանապատիվ Տերսորայր Քահանա Կարապետյանի մասնակցությամբ։ Եթերաժամին կհնչեն նաև պահքին վերաբերող այլ մեկնաբանություններ ևս։ Այստեղ Աստծո անսահման գթարատության մասին է խոսքը, երբ որ մի որդին միշտ իր խոնարհությամբ, բերությամբ ծառայում էր հորը, իսկ մյուսը, որ վատնեց հոր ունեց սպասքը եւ իր ունեց սպասքը, վերադարձավ, այստեղ մարդը ասոցացվում է Աստծո հետ, փորձում է այդ մարդու միջոցով ցույց տալ, որ Աստված անսահման ներող է, Աստված ինչքան էլ որ դու դեմ դուրս գաս իրեն, ինչքան էլ փորձես Աստծո առաջ ընդվզել, ոտնձգություն կատարել, նույնիսկ Աստծո եւ պատվիրանի առաջ եւ Աստծո ստեղծածի առաջ, եւ նույնը, եթե դու զղջում ես, եթե դու հասկանալով ես զղջում եւ պատրաստ ես ներում խնդրելով գալու Աստված ներումը, եթե դու պատրաստ ես ընդունելու քո մեղքը, պատրաստ ես հասկանալու, որ կարելի էր ավելի լավ անել, քան ինչ-որ վնասներ պատճառել կամ ինչ-որ զարդուղի ճանապարհները փորձել խուսափել ճիշտ ճանապարհից, փորձել խուսափել ճիշտ վիճակից, փորձել ամեն կերպ անել այն, ինչ այդ պահին քեզ է հարկելի, ոչ ընդհանրական վիճակով, եթե այդքանը կարողանում ես հասկանալ եւ այդ ամեն ինչը հասկանալով վերադառնալ նախնական վիճակին, միանշանակ Աստված ներում է։ Եվ պատահական չէ, որ հայրը նրան հացրեց իր պատմության եւ թանկագրժիկ մատանին նվեր, ասաց, որ դնեն մատին եւ մեզ խնդրույք կազմակերպեց, որը նաեւ դժգոհության առիթ տվեց իր մյուս եղբոր համար։ Եվ հայրը ասաց, չէ, դու միշտ ինձ հետ էիր, ինչ ունեի ես, ունեիր դու։ Իսկ նա կորցրած էր վերադարձը, գտնվեց, կորած էր վերադարձը։ Այսինքն նույն այդ օրինակով Աստված մեզ ցույց է տալիս, որ նաեւ այդ պահոց շրջանում օրինակն է ցույց տալիս, որ կա նման վիճակ։ Մարդը անբարո կյանքով ապրեց, անառակա բարո ապրեց, զարդուղի ճանապարհ բարերով փորձեց ինչ-որ բաներ անել, չստացվելով հանդես, զղջալով հետ եկավ։ Եվ ընդունվեց, կարևորը, որ հայրը նրան ընդունեց։ Իդեպ Տեր հայր, անառակ որդու վերադարձը ամենախոր առակներից մեկն է եւ կարծես թե միչեւ հիմա չմեկնաբանված միչեւ վերջ, որովհետեւ բոլոր հոգեւոր հայրերը, բոլոր գրականագետները, վերլուծաբանները, պարզապես ընթերցողները յուրովի են բացատրում եւ բոլորի խոսքի մեջ խոր ճշմարտություն կա։ Որքան ընթերցում ես, այնքան ինքը դեպի խորություն է տանում, քեզ սուզում է իմաստությունների, խորությունների մեջ։ Անդադ բոլոր հարցերին լինում, ես փորձում եմ համեմատել Աստվածաշնչի այս առակը։ Եթե ամեն անգամ Աստվածաշնչը կարդալով նորովի ես հասկանում, նույն գլուխը, նույն համարը կարդալով յուրաքանչյուր անգամ նայած, դա կարող է կախված դինել դրամատրությունից, դա կարող է կախված դինել տվյալ պահի վիճակից, ստապության աստիճանից, ամեն անգամ Աստվածաշնչը կամ նոր կտակարանը կարդալով նորովի ես պատկերացնում։ Նույնը անարակ որդու վերադարձի իրակինը, որ ամեն անգամ կարող ես յուրովի մեկնաբանել։ Ամեն անգամ մեկնաբանելուց մի նոր բան կարող ես հայտ բերել։ Իդեպ նաև շատ-շատ արվեստագետներ, մասնավորապես գեղանկարիչներ իրենց գործերի մեջ հաճախ են անդրադարձել անարակ որդու վերադարձին։ Ոչ միայն, նույնիսկ բարոյագիտական թեմաներով, երբ որ ճարոյ զրույցներ են լինում, նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ կա, դրամաբանության մեջ կա, ուղղակի չեն շեշտում, որ հիմքը գալիս է ավետարանից, գալիս է անարակ որդու վերադարձի առաքից, բայց նույն առաքը իրենք մեկնաբանում են յուրովի ավելի աշխարհիկ վիճակով, ու ներկայացնում են առաքը, այսինքն մենք այսօր ներկայացնում ենք եկեղեցու տեսանկյունից, հոգևոր տեսանկյունից, նրանք այդ ամբողջը ներկայացնում են նույնությամբ իրենց տեսանկյունից, իրենց աշխարհիկ տեսանկյունից, բայց հիմքը նույնն էր՝ վերադարձ դեպի Աստված եւ հայցելով Աստծո ներողամտությունը, որ միանշանակ եթե զղջալով վերադարձար, Աստված կընդունի եւ երկրորդ հնարավորությունը կտա քեզ շարունակելու եւ ճիշտ ապրելու, որտեղ դու արդեն մեկ անգամ արել ես քո սխալը եւ Աստված ներելով իրավունքը չունես երկրորդ անգամ կրկնել, եթե դու իրոք զղջալով ես եկել։ Իսկ եթե ուղղակի ինչ-որ վիճակների ձեռնելով եկել ես, անցավ մի ընթացք, նորից պիտի փոխվես, նշանակում է ինքնախապեվությամբ զբաղվել։ Ես այդ ինքնախապեվությամբ զբաղվել մեզ պահքի է, չլինի այնպես, որ ես հիմա պահք պահեմ, ամենախստագույն կերպով պահքը պահեմ, պահքը շրջանը վերացավ, հարության տոնը տոնեցինք, մեռելոցին գնացինք, մեր ննջեցյալների հիշատակը հարգեցինք, դրանից հետո նորից ես իմ ցոփուշ վայտ կյանքով ապրեմ։ Դա նշանակում է ինքնախապեվությամբ զբաղվել, ուղղակի պահքը պահել ձևականորեն, որ վստահեմ Աստծո կողմից էլ ընդունելի չի։ Ամենաբարձր ու լավագույն միջոց, բարքի շրջանի ամենագլխավոր խնդիրները հնարավոր կերպով գիտակցել սեփական նվավորությունը, վերջապես նրանից աստվածաշունչ ընթերցել, աղոթքին ավելի շատ ժամանակ տրամադրել, ինքնակնությամբ ապրել, հրաժարվել զանազան հաճույքներից, խնդրույքներից, խրախճանքներից։ Կենդանական սննդակարգից հրաժարումը դեռ զուրակ քահանում է, այսպես է մեկնաբանում։ Ես այսպես եմ հասկանում Պաուլ Շրջանի կերակրացանքի փոփոխությունը, որ ինչքան սննդարար կամ ինչ-որ յուղալի կամ մսային կերակուրներ ես ուզում, նախ ավելի վիճակ է ստեղծում քո, որ լավ ուտելուց հետո ուզում ես հանգստանաս, ուզում ես պարկես, ուրիշ բանի մասին չես մտածում, եթե կուշ լավ կերել ես, հագեցել ես, ուզում ես պարկես, ուզում ես հանգստանաս, չգիտես ինչ վիճակն է, բայց նաև ծանրաբեռնում ես քո օրգանիզմը, ծանրաբեռնում ես քո ստամոքսը։ Իսկ բուսական կերակուրը ինքը նախ շատ դյուրամարս է, թեթևամարս է, եւ ավելի շատ է ժամանակ ունենում անդրադառնալու քո մնացած գործերին, ավելի շատ է ժամանակ ունենում ավելի թեթև վիճակով, ավելի շարժունակ ես դինում նույնիսկ, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ քո օրգանիզմն ես դու ավելորդ յուղային վիճակներից մաքրում ես։ Մինչեւ ես վերջի մի քանի տարիները մեր ժողովրդի մեջ ես չեմ հիշում դե, որ մինչեւ 90-ական թվականներին ինչ որ մեկ ասել ես խոլեստերին ունեմ, որտեղ մեզ համար երբևիցե առիթ չի եղել, որ գնա ժշտի ասենք եկենք խոլեստերին չափելու, բայց վերջ շրջանը պահը շատերի համար ոչ էլ մոդայի նման մի բան լինի, դարելա մի վիճակ, նույնիսկ բժիշկների մոտ որ գնում եք ինչ-որ հիվանդության պատճառով, ինչ-որ մի հետազոտության կամ բանի, պիտի գնաս բուժվես խոլեստերինի դեմ, չնկան դա նաև արհեստական սննդի ուտեստի արդյունք է, նաև արհեստական, որովհետև ժամանակների ընթացքում ես նո երկրաշարժ, նրանից հետո արցախյան շարժը մի քիչ վիճակը ուրվածացավ, իր ժողովրդը սկսեց ինչ պատահի ուտել, որտեղից ինչ կարող է հայթայթել, բերել ուտել, առանց մտածելու օգտակար է թե վնասակար։ Այդ ժամանակների տնտեսական ցնցումները դա թույլ էին տալիս։ Հա, բայց այսօր մենք որոնում ենք մի բան, որ նաև մարդիկ գիրանում են, շատերին գիտեմ, որ բախը պահում են ամենայն խստությամբ, չլինելով հոգեորական։ Ամենայն խստությամբ պահում են բախը, եւ եթե ամբողջ տարվա ընթացքում ինքը եկեղեցի չի գնում, գոնե մեզ Պաուլ Շրջանի բոլոր կիրակիներին խումբ կա, մարդիկ կան, ում որ ես շատ ամ պարտադիր պատարակներին ներկային լինում, եւ վերջի օրերին, եթե ավակ ամբողջ ավակ շաբաթը չէ, գոնե ճրագալույցին արդեն իրենք ծոմ են փոխում, որպեսզի հարությանը ահորդություն ստանան։ Եվ սննդակարգի հետ կապված ես կոնկրետ իմ պատկերացնում, սննդը չի էական։ Եթե պիտի սննդի համար մենակ պահ պահենք, նշանակում է մեր պահքը սեփական բնույթ է կրում։ Պահքը պիտի պահես ոչ միայն սննդակարգը, պիտի պահես քո ապրելակերպով, քո նիստուկացով, քո մարդկային հարաբերությամբ, քո աղոթքով ի վերջո։ Կարելի է բուսական ուտեստով էլ հագենալ, այնպես ինչպես որ կենդանական սննդով։ Քիչ ուտելով, քիչ կես, շուտ կես։ Կլինի բուսական, դա կլինի մսային, այսինքն սնունդը չէ, որ պիտի քու պահքի աստիճանը որոշի, սնունդը չի, որ պիտի մեզ թույլ տա, մենք կարող ենք ասենք պահք ենք պահում, թե չէ, մենք ունենք նաև շաբաթապահքեր, ամեն չորեքշաբթի ուրբաթ շաբաթապահքի օրերն են, այսինքն մենք շաբաթվա մեջ երկու օր էլի տարիթում ունենք մսային կամ յուղային սննդակարգից հրաժարվելու, դա եւս այսինքն օրգանիզմը, եթե մենք մտածենք զուտ օրգանիզմը մաքրելու համար, մենք ամսվա մեջ 8 օր կամ 9 օր ունենում ենք պահքի համար, պահ պահելու համար, այսինքն դա լիուլի բավարար է, եթե այսպես զուտ սննդակարգի համար նայենք, յուրաքանչյուր օրգանիզմի համար, բայց բաքի համար իմ համար էական սննդակարգ չէ, էական աղոթական վիճակն է։ Ի դեպ ասում ենք, չէ, Սատանան նույնպես բաքի մեջ անընդհատ ոչ ուտում է, ոչ խմում է, նա ոչ կենդանական սնունդ է օգտագործում, ոչ բուսական, բայց երբևէ չի դադարում մեղ գործելուց, չի դադարում սատանայա գործելուց։ Ինչ տարբերություն, այսինքն այսօր միս ուտելով են մեղ գործում, թե բուսական կերակուր ուտելով են մեղ գործում։ Միևնույնն է, իրենք մեղքի մեջ են լինում։ Այսինքն մեզ բաքի կամ ընդհանրապես բաքի խորհուրդը մեղքից ձերբազատվելու խորհուրդն է։ Եթե մարդը պահում է բաքի կանոնները, որը վերաբերում է հոգուն, որը պետք է շահբերի հոգուն, բայց ուտում է, շատ ուտում է, որովհետև դրա կարիք ունի, օրգանիզմը չի դիմանում, մարդ կա քաղցրակեր է եւ ոչ մի դեպքում չի հրաժարվում քաղցրից, դա իրականում մեղք է համարվում, եկեղեցին դա մեղք է համարում, որ գրամոլությունը ինքնին մեղք է, շատակերպ 7 մահացու մեղքերից մեկն է, այսինքն ցանկացած պարագայն դա կարա լինի հիվանդություն, լինում են դեպքեր, որ մարդ հիվանդություն է ունենում եւ չի կարող ինքը չուտել, ոնց որ հիվանդներ կան, որ առանց դեղորայքի չեն կարող ապրել, կան մարդիկ, ովքեր որ անընդհատ պիտի ուտեն իրենք, չեն կարող, բայց որ միշտ պիտի ուտես, այսինքն կոնկրետ անձի չվերաբերվի, ընդհանուր վիճակի վերաբերվի, դա արդեն իսկ մենք 7 մահացու մեղքերի մեջ ենք լինում, որ գրամոլությունը մենք գիտենք, որ մեղք է, այսինքն ինչի համար, որ շատ ուտելով կամ քիչ ուտելով, շատ խմելով, քիչ խմելով կամ այդ վիճակներով անդես չեն կարող բաքի վիճակը փոխել, եթե բաքը ունի մի վիճակ, որ եթե մտար բաքի մեջ, դու պիտի համակերպես այդ վիճակին, դու պիտի ընդունես եւ ապրես դրանով, Եթե այնիշ որ դրսից մտնում է, այն չի որ մարդուն պիտի բխցի, այլ այնիշ որ սրտից հոգուց է դուրս գալիս, դա է ավելի շատ մարդուն բխցում։ Եթե ես չարախոսում եմ, եթե ես բամբասում եմ, նշանակում է ես արդեն իսկ ինձ բխցում եմ։ Ուտեմ թե չուտեմ, այլ միևնույնն է, չէ՞։ Կարող ես ծոմ պահեմ, բայց ինչ որ մեկի մասին բամբասանք անեմ, ստացվում է, որ ես վախքի մեջ եմ, բայց մեղքի մեջ եմ նաև։ Տեր հայր, երեխաների եւ դեռահասների պարագայում դարձյալ ունենք կարծես թե բացառություններ, բժիշկները խորուրդ չեն տալիս նրանց պահքի մեջ հայտնվել, որովհետեւ նրանց օրգանիզմը կայացման շրջանում է գտնվում եւ պետք է խուսափել բոլոր դեպքերում այդ ռիսկից։ Իսկ ինչ խորուրդներ ունեն հոգեորականները երեխաներին եւ դեռահասներին պահքի շրջանի համար։ Ցանկացած տարիքում ցանկացած օրգանիզմ մի քանի օրերի պահի շրջանը չի կարող օրգանիզմի բնականոն զարգացմանը կանխել կամ խաթարել։ Բժիշկները իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ ասենք մեծ պահքը, եթե դեռահասը ցանկություն ունի ընտանիքում բոլորը պահեն ի վիճակի, չէ՞ ինքը 49 օրերը պահի, կարող է վերջի հավաք շաբաթը պահի։ Թող մեծ պահի շրջանի ցանկացած մի շաբաթ, ասենք ասի դատավորից մինչև գալիսյան կիրակի օրերը, այդ մի շաբաթը մտքովս անցելա, ուզում եմ ես այդ մի շաբաթվա ընթացքում մաքրվել, այդ մի շաբաթն եմ կարող ես ի վիճակի եմ այդ մի շաբաթը պահել, կամ առաջի շաբաթ, վերջի շաբաթ։ Ամեն դեպքում բժիշկները, որ ասում են կազմավորման օրգանիզմի ձևավորման շրջանը, չի կարող, այսինքն ինչ տարբերություն ինքը ծնունդը ուտում է։ Իսկ այսօրվա մեր ժամանակներում արդյոք բոլոր ընտանիքներն են ամեն օր միս ուտում, այս տեսանկյունից նայեք, արդյոք բոլոր ընտանիքներն ամեն օր յուղոտ կամ սննդարար ինչ-որ բաներ ուտում։ Բնականաբար շատ-շատ մեր միջավայրում ընտանիքներ կան, որ իրենք նույնիսկ օրերկա ցամաք հացով են քնում, եւ շատ-շատ տեսնում ենք հերոստատեսությամբ, այսինքն այդ ընտանիքի երեխա օրգանիզմը չի ձևավորվում։ Այսինքն սոցիալական խնդիրները կան։ Բոլոր ժամանակներում եղել են սոցիալական խնդիրները եւ ֆիքսվել, որ սննդակարգը խաթարելով երեխայի բնականոն աճը կանգնի, դա ես համամիտ չեմ դրա հետ։ Եթե հատկապես մեր այսօրվա մեր ժամանակներում այդ թեմայով մտածել կամ այդ թեման դարձնել լոզուն կամ ինչ որ վիճակ անել մեզ համար խոսելու թեմա, ես թեմեմ դրան։ Իսկ երեխաներն ու դեռահասները կհասկանան ինչ է նշանակում պահ։ Պատկերացրեք, ավելի լավ ու ավելի հեշտ կհասկանան, եթե իրենց բացատրվի, եթե իրենց խոսվի, եթե երեխաներին բացատրվի նախ ինչ է ադամական սկզբնական մեղ, որ իրենք հասկանան, եւ երկրորդը պահքի խորուրդը, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նախ դե բնական է, իրենք պիտի հասկանան եկեղեցի, հավատ, կրոն, ամեն ինչը պիտի իմանան իրենք, որ Փարքասու արդեն քանի տարիներ մեր միջնակարգ դպրոցներում աշխատում են որպես առարկա, նախնական գիտելիքները իրենք ունեն։ Այսինքն այսօր հոգեորականի խնդիրը ո՞ն է, որ այդ նախնական գիտելիքի վրա ինքը կարողանա խորացնել երեխայի գիտելիքը, հասու դարձնել այն, ինչ որ ավելի օգտակար է իրեն, եւ դրանով հետո բացատրել եւ պահքի խորհուրդը, եւ ոչ միայն պահքի, մնացած բոլոր եկեղեցու տիսակարգու խորհուրդները։ Եվ այսօր Փարքասուցը, որ եկեղեցի հաճախելիությունը դեռահասների եւ պատանին շատ ավելի շատ է, քան ավելի ավակ սերունդինը։ Ավելի հաճախակի են գալիս, ավելի նվիրումով են գալիս, քան մի քիչ ավելի մեծ սերունդը, որ արդեն ինչ-որ բաներ իրենց կարծիքով գիտեն, բայց գիտեն իմանալու համար, ոչ թե կիրառելու առօրյայում։ Ludmila Azadyan, Astral Sunset, Kahandi Pink.